nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 lipca. Minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 3 miesiące aresztu dla kierowcy, który wjechał w 2 dwunastolatków na Mazowszu. Jeden z chłopców zmarł. Śnięte ryby w zbiorniku Stary Lubliniec na Podkarpaciu wyłowiono już kilkaset kilogramów. 20 tysięcy osób wyszło na ulicę Barcelony. Protestowali przeciwko masowej turystyce. Jest w szpitalu i jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Mowa o 12-latku, który został ranny w wypadku w Barzęcinie Dużym. Wczoraj kierowca BMW wjechał w 2 chłopców, którzy jechali rowerami po chodniku. Jeden z nich zmarł na miejscu. Drugi z chłopców ma uszkodzoną nogę, mówi Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Jeden z chłopców, który został zabrany w dniu wczorajszym do szpitala, na szczęście okazało się, że nie ma niebezpieczeństwa, które by zagrażało jego życiu i zdrowiu. Więc dziecko jest teraz pod opieką lekarską. 26-letni kierowca BMW został przesłuchany i aresztowany na 3 miesiące. W momencie wypadku miał 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Kilkaset kilogramów śniętych ryb wyłowiono ze zbiornika wodnego Stary Lubliniec w gminie Cieszanów. Na miejsce przyjechały wszystkie możliwe służby, mówi rzecznik wojewody podkarpackiego Bartosz Gubernat. Jest wojewódzki inspektorat ochrony środowiska, jest sanepid. W porozumieniu z ministrem obrony narodowej pani wojewoda zadysponowała na miejsce także wojsko. Wspólnie z zarządcą tego zbiornika odławiane są te śnięte ryby. Powód śnięcia ryb to tak zwana przyducha, czyli brak tlenu, co potwierdziły pomiary. Hołd oficerom, którzy dowodzili operacją Ostra Brama, oddano w miejscowości Bogusze. Operacja rozpoczęła się w nocy z 6 na 7 lipca 1944 roku, a jej celem było wyzwolenie Wilna przez żołnierzy AK z rąk Niemców, zanim do miasta dotrze Armia Czerwona. Po zakończeniu walk zostali oni przez Sowietów podstępnie zwabieni i aresztowani. Wielu z nich zostało wywiezionych w głąb Związku Radzieckiego lub osadzonych w sowieckich więzieniach. Podczas uroczystości przy głazie upamiętniającym zdradzieckie aresztowanie dowódców Wileńskiego AK hołd żołnierzom biorącym udział w operacji Ostra Brama oddała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, która przypominała, że uwięzienie dowódców jest wciąż aktualnym dowodem na to, jak działa totalitarny system. Działanie uciekając się do kłamstwa, zdrady i podstępu. A szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel podkreślał, że właśnie w Boguszach Sowieci w jednoznaczny sposób pokazali swoje prawdziwe intencje wobec Polaków. Ściągnęli maskę życzliwych sojuszników i okazali całą swoją bezwzględność. Sowieci włączyli się do walki o Wilno i wraz z żołnierzami AK wyzwolili miasto z rąk Niemców 13 lipca 1944 roku. Później aresztowali i zesłali na Syberię kilka tysięcy polskich żołnierzy. Bogusze, Witold Banach, Polskie Radio. Jutro polska delegacja odda hołd uczestnikom walk o Wilno. W Barcelonie protest przeciwko masowej turystyce. W demonstracji w centrum miasta wzięło udział ponad 20 tysięcy osób. Uczestnicy marszu przeszli przez główny deptak Ramble. Skandowali m.in. skończcie z chaosem oraz godne życie w Barcelonie. Organizatorzy wyjaśniają, że manifestacja jest formą sprzeciwu wobec niewłaściwej polityki władz Barcelony, które ich zdaniem uzależniły funkcjonowanie miasta od wpływów z turystyki, a ta ich zdaniem prowadzi do pogorszenia jakości życia mieszkańców. Dziś przeciwko masowej turystyce protestowano także na Wyspach Kanaryjskich. Zakończył się festiwal w Karlowych Warach. Główną nagrodę zdobył dokument A Sudden Glimpse of Deeper Things marka Kazina. Film stanowi portret czołowej brytyjskiej malarki abstrakcyjnej Wilhelminy Barnes Graham. Reżyser, scenarzysta i narrator filmu Mark Cousins, odkrywając osobowość artystki, koncentruje się na przełomowym dla niej wydarzeniu, jakim było wejście na lodowiec Grindelwald. Od tego momentu Wilhelmina Barnes Graham poświęca się uchwyceniu kształtów, kolorów i struktury lodowca, a wspomnienie do końca życia rzutuje na jej twórczość. W konkursie głównym Karlowarskiego Festiwalu jury oceniło 12 filmów. Kryształowy Globus za reżyserię otrzymała singapurska reżyserka Nelicia Low za debiutancki Pierce, zrealizowany w polskiej koprodukcji. Nagrodę publiczności zdobyła czesko-słowacka produkcja Fale, opowiadająca o roli czechosłowackiego radia podczas inwazji wojsk Układu Warszawskiego w 1968 roku. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I ostatni już dziś sport, Andrzej Grabowski. Serdecznie zapraszam i oczywiście od razu pędzimy do Niemiec na piłkarskie Mistrzostwa Europy, a na nich Holendrzy w półfinale, bo w Berlinie wygrali z Turkami 2-1. Lepiej jednak zaczęli Turcy, prowadzili od 35 minuty po bramce Akaidina. W 70 wyrównał De Vrij, a kilka minut później, a jakże na tym euro, samobój Muldura. W ten sposób Holandia w środę w półfinale zagra z Anglią, która wyeliminowała Szwajcarię. Tu było 1-1, a w karnych Anglicy wygrali 5-3. Bohaterem bramkarz Pickford, który na przywitanie z karnymi obronił strzał Akanjiego. Półfinał ten drugi, w środę dodajmy tam Hiszpania zagra z Francją. Wiadomo już, że w turnieju przez kontuzję we wczorajszym spotkaniu nie zagra hiszpański pomocnik Barcelony, Pedri. Tenisowo niepowodzenie Igi Świątek, bo Iga odpadła już w trzeciej rundzie Wimbledonu. Na londyńskiej trawie przegrała w trzech setach z Kazaszką Putincewą. Pierwszy set dla Igi, dwa pozostałe wyraźnie dla rywalki, a ta ostatnia piłka meczu brzmiała tak. Po meczu Świątek powiedziała, że nie odpoczęła należycie po wygranym French Open. Tu cytat: zmuszając się ciągle do granic możliwości, nagle poczułam, że nie mam już paliwa w baku. Wiem, co zrobiłam źle i nie popełnię znów tego błędu, powiedziała Iga Świątek. Poza tym w Wimbledonie dziś m.in. porażka Tunezyjki Jabeur z Ukrainką Świtoliną. Reszta meczów niespodzianek nie przyniosła. Dalej grają więc m.in. Kazaszka Rybakina, Amerykanka Collins, Serb Djokovic, Rosjanin Miedwiediew czy Niemiec Zwieriew. Kolarsko sprinterski dzień na Tour de France, bo ósmy etap wygrał na razie najlepszy sprinter wyścigu, Erytrejczyk Girmay. Michał Kwiatkowski aktywny, acz bez sukcesu. Liderem wciąż Słoweniec Pogacar. Żużlowo, Łódź, pierwsza runda indywidualnych mistrzostw Polski i niespodzianka, bo Bartosz Zmarzlik tym razem drugi wygrał Patryk Dudek. Dodajmy, mistrzostwa składają się z trzech rund, kolejna za 3 tygodnie w Bydgoszczy. Koszykarsko, igrzyska w Paryżu bez słynnego Luki Doncicia, bo Słoweńcy w półfinale kwalifikacji olimpijskich w Pireusie przegrali z Grekami i szanse na awans stracili. Doncic w ofensywie brylował, bo rzucił 21 punktów, acz w defensywie szału nie było, miał aż 10 strat. Polscy koszykarze, przypomnijmy, też stracili olimpijskie szanse. Olimpijską szansę otrzyma za to kolejna grupa polskich lekkoatletów. Tym razem do kadry olimpijskiej dołączyło ich 8, m.in. Justyna Święty-Resetic czy Marika Popowicz-Drapała na 400 metrów. Jutro dużo słońca na zachodzie kraju, w pozostałej części Polski możliwe przelotne opady deszczu, na wschodzie i południowym wschodzie burze, lokalnie z gradem. I od 21 stopni na zachodzie do 26 w centrum i 32 na południowym wschodzie, chłodniej nad morzem, 18-19. Autopromocja. Prawie 30 lat temu zespół Oasis wydał swoją debiutancką płytę, jedną z najważniejszych w historii Britpopu. Tuż przed premierą muzycy zaprezentowali utwory z albumu Definitely Maybe podczas występu na Hultsfred Festival w Szwecji. Koncert Oasis z sierpnia 1994 roku przypomnimy w niedzielę po 19. Zapraszam, Grzegorz Hoffman. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, tu Gosia Płysa. Witam w kolejnym odcinku sobotniej unsoundowej audycji. Jest bardzo gorąco w dzisiejszy wieczór. Pogoda prawie jak na Balearach, więc chyba nie przypadek, bo mój gość, z którym dzisiaj rozmawiam, tam właśnie mieszka. Philip Sherburn, amerykański dziennikarz, muzyczny krytyk, stale piszący do magazynu, do portalu Pitchfork, ale też do wielu innych publikacji specjalizujących się głównie w muzyce. Przez lata pisał dostał i do Wire, do Resident Advisor i całej masy innych portali i miejsc. I od lat przyjeżdża też na Unsound, więc znana jest mu scena i muzyka polska, ale też no, muzyka hiszpańska, katalońska. Dzisiaj raczej w jego selekcji nie będzie zbyt wielu hiszpańskich utworów, ale myślę, że ten balearyczny, morski, letni nastrój będzie nam towarzyszył też dzięki jego wyborom. Także posłuchajmy. Radio Unsound. Welcome, Philip. Welcome to Unsound Radio. Oh, very good Polish. Thank you. My previous guest, Matt, our shared friend, he was also quite fluent in Polish. So we'll be switching between Polish and English tonight. I look forward to that, yeah. Yeah, but I was just giving a short intro of how similar the climate seems to be between Poland and Menorca at the moment, where you're based. So you've prepared quite a cooling late night playlist for us here tonight. So thanks for that. And we've heard the first track from your Balmat label that you run with your friend. That was the recording of Bartosz Kruczyński, a.k.a. Earthrax. So really cool that you feature a Polish artist on your label. Tell me more about how you found Bartosz, and because I don't think it's the first record in Balmat Lapsus catalog. And no, I mean, Bartosz has been around for, well, I mean, as far as Bartosz goes, he's been around for a long time, recording as Earthrax, recording as The Phantom, some other things, and then under his own name. He's got a handful of records on the Growing Bin label, which is this really great kind of ambient, down-tempo Balearic label from Germany. Two albums, in fact, called Baltic Beat, which is sort of, I think, his interpretation of Balearic beat, you know, but with a Polish slant on it. And yeah, he sent us his music as a demo. Balmat is more or less an ambient label. I like to say ambient adjacent because I like to sort of leave us room to experiment. We've been around since, I think, 2001. We put out Luke Sanger, Patricia Wolf, Nguyen, who's a great artist from Mallorca, Mike Paradinas Musique, Ilya, who's a Spanish artist based in Barcelona. We've had a very diverse set of people. And when Bartosz sent us his demo, we just knew immediately it was the kind of thing we were looking for. Just a very classic, tranquil, pastoral, idyllic, ambient music. Po krótkiej wymianie uprzejmości o pogodzie zapytałam przy okazji Filipa, jak wpadł na Bartosza Kruczyńskiego, artystę, od którego zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie i artystę, który jest jednym z ostatnich artystów wydających w oficynie Balmat. Balmat to wytwórnia, którą założył Filip wraz ze swoim kolegą Alberem. Wcześniej prowadzili też audycję, notabene w programie trzecim Radia Hiszpańskiego, audycję Lapsus Radio i tak też wcześniej nazywała się ta wytwórnia. Płyta Bartosza trafiła do Filipa przez demo, także pamiętajcie, ciekawa muzyka trafia do wytwórni także z tej strony, także polecam też nasz adres demo@unsound.pl. Poza samym demo Filip też potwierdza, że od dawna śledzi to, co Bartosz tworzył i wydawał i jako Earthrax, tak jak tutaj, ale też jako Phantom w niemieckiej wytwórni Growing Beans, specjalizującej się w muzyce ambient, balearic, down tempo. Unsound Radio. Hey, plenty of artists I didn't know in the playlist tonight, even though I feel like when I looked at your Substack, which I also highly recommend to our listeners tonight, Futurism Restated, I saw that your end of, oh, like your favorites from 2024 are quite similar to the, especially there's quite a few that I've played last week, so that's really cool to see Arushaftab or Mabe Fratti among those. But do you know much about Sibylis Tievel or the next person playing? I really don't know a lot about Sibylis Tievel. I mean, it's a name that I've been seeing around for a little bit and, you know, the Boomcat write-ups and things like that. I believe it's a Swedish artist named Tomas Bodén. He's been putting out records since about 2018, self-releasing his music. But in recent years, he's been picked up by Felt, which is a label run by this artist named Perko. I believe is Scottish and based somewhere in Scandinavia. He's put out a couple of things on Felt, and this is from a new, I believe, a pair of albums coming out in September. And what really caught my eye is the guest vocalist on this one, Maisa Jalad, who's an artist from Beirut who put out an incredible album last year called Marja, The Battle of the Hotels, which was based on an actual series of events during the Lebanese Civil War in which like opposing factions kind of took shelter in these high-rise hotels in Beirut. That was the war zone. I mean, that these hotels were like military installations, and so they were like fighting, you know, shooting and firing rockets between hotels in this very sort of apocalyptic scene. And she wrote just this absolutely beautiful album that's about war and violence, but also about architecture, because she's an architectural student. And yeah, and it was just kind of similar to Mabe Frati's work, maybe. I mean, deeply experimental, but still with kind of a singer-songwriter's sensibility, like very musical and very song-oriented. Yeah, so when I saw her in the credits for this one, I knew immediately I wanted to hear it. Dopytuję też Filipa o jego drugi wybór z naszej playlisty, czyli szwedzkiego artystę Sibylis Tievela, nieznanego mi wcześniej i Filip też nie za wiele o nim w sumie wie, ale zaintrygowała go właśnie obecność Maisy Jalad, artystki libańskiej, która wykorzystuje też architekturę jako inspirację w swoich kompozycjach. Ja ją wam też totalnie polecam i Filip też gorąco poleca i odsyła nas do jej albumu, w którym wykorzystuje też architekturę wykorzystywaną w czasie wojny w Libanie. Jest to dość fascynujące w połączeniu z jej takim songwriterskim sposobem tworzenia muzyki, który też Filipowi przynajmniej przypomina trochę Mabe Fratti. Radio Unsound. Kawałek z selekcji Filipa Sherberna, amerykańskiego dziennikarza, który jest dzisiaj wieczór moim gościem. Jest gościem po raz pierwszy w Unsound Radio, ale nie po raz pierwszy na samym festiwalu, bo znamy się już od wielu lat, w sumie od 2007 roku, kiedy jako początkująca osoba w zespole Unsoundu stwierdziłam, że trzeba go zaprosić na festiwal i wysłałam do niego wiadomość za pośrednictwem portalu MySpace. Philip, I was just mentioning that that you're the first time guest to Unsound Radio. You're the second guest in the history of Unsound Radio here at Trójka. So I'm a bit stressed. It's quite complicated to, you know, coordinate all this, to keep it professional. Yeah, it's like a debut on the radio, on an Unsound Radio show, but you have been coming to Unsound ever since 2007. Yeah, I only missed 2 years in all that time, in 2008, because I was in the middle of moving to Berlin at the time, and 2020, when, of course, there was no festival. But I have not missed another edition. Zapytałam Filipa i wspominam, jak poznałam Filipa, czyli w sumie wysłałam do niego wiadomość za pośrednictwem portalu MySpace w 2007 roku. To była jedna z moich, no nie pierwsza, ale druga chyba moja edycja Unsoundu, na której już się w jakiś sposób udzielałam. I Filip dość szybko odpisał mi na tą wiadomość i od tego czasu regularnie co roku przyjeżdża na festiwal, poza rokiem 2008, kiedy się przeprowadzał, i 2020, kiedy twierdzi, że nie było festiwalu, co też nie do końca jest prawdą, bo wydaje mi się, że ta edycja 2020 online'owa była całkiem sporym przedsięwzięciem, przynajmniej ja ją tak wspominam. No i też była dla nas w sumie dość znaczącym rokiem, bo nie tylko w jaki sposób przetrwaliśmy, ale też od tego czasu regularnie zaczęliśmy wydawać płyty, a to myślę, że duża zmiana i też duży plus, który został z nami po tej pandemicznej edycji. Unsound Radio. And I really love that rainbow in meditative air, a tranquil, peaceful track by Unknown Me. Who is that? Yeah, Unknown Me is it's a Japanese group. The members, I believe, are H. Takahashi, Yake Nohara, P. P. Ruff and Osawa You Die. I was really only familiar with H. Takahashi's solo work before, but they've been recording for a while on the Not Not Fun label, California experimental label, sister label to 100% Silk, which is kind of more disco-oriented. And apparently this new album that they're putting out, which is called Bito Kagaku, began as a commission from Shiseido, the cosmetics and skincare line. And I guess it eventually spun off from that into its own project, Bito Kagaku, which is translated as Beauty and Science. What I think is really interesting about this is that it's, I mean, first of all, there's, you know, sort of the link to somebody like Hiroshi Yoshimura, who I think also did work for Shiseido. I know he did some commissions for cosmetics companies. But in this case, I think it's interesting because it has that really sweet, placid, new age feel to it. But it also has something kind of a little dark and a little unsettling. I mean, the very beginning of it. Yeah, it's just, it's not what you'd expect, perhaps. Bito Kagaku to tytuł albumu japońskiego składu występującego pod pseudonimem Unknown Me. Bito Kagaku zaczęło się jako album, było zleceniem od firmy kosmetycznej Shiseido, ale było na tyle dobre, że artyści wysłali ten materiał do Not Not Fun, to amerykańska wytwórnia. Artyści, przedstawiciel tej wytwórni bywali też na Unsoundzie i jej siostrzanej wytwórni, bardziej zajmującej się muzyką disco, czyli 100% Silk. Wspominam wspaniale tamte złote czasy. To chyba był 2014, 15, 16, kiedy nas odwiedzali. A samo słowo Bito Kagaku oznacza połączenie piękna i technologii. Więc to tak jak trochę w naszej audycji, piękna muzyka i technologia i łączenie się zdalnie. So in your bio on Wikipedia, I saw that you also are still a DJ, and I see, your bio says journalist, writer, and a DJ appearing in various clubs in Barcelona, Portland, and many others. Do you still DJ often? Yeah, I was about to say, I wouldn't trust anything about my bio from Wikipedia. I don't think anybody's updated that for about 15 years, but I do very, very occasionally still DJ. We had a Lapsus Records. Lapsus is sort of the parent label of Balmat. Also, the radio show that I've been a part of here in Spain, Lapsus Radio, along with Albert Wookie for the past 6 years now, I think. We had a party at the Razzmatazz Club in Barcelona during the Sonar weekend a month or so ago. And I will be playing again at another Lapsus, I think, 25th anniversary party coming up this fall in Barcelona as well. Well, hopefully we won't miss it. Anyone who's listening to us now and want to dwell deeper into Philip's selection from tonight and in October should totally feel invite. Pytam właśnie Filipa o to, czy jego bio na Wikipedii jest dalej aktualne, bo jest nie tylko dziennikarzem muzycznym, krytykiem, ale też przedstawia się jako DJ grający, czy to w Barcelonie, czy w Chicago i w różnych innych miejscach. A Filip opowiada i wspomina tutaj o ostatnim wieczorze, który był częścią, czy takim postsonarowym wieczorem w barcelońskim klubie Razzmatazz. Wiele osób się tam wybierało, ja niestety nie dotarłam umęczona sonarem, chociaż wspólnie byliśmy właśnie na tym festiwalu. Także nie dowierzajcie Wikipedii, nikt nie aktualizuje tam chyba opisu, my też zresztą jako Unsound. Kissy, I love that record, The Altar. What do you think about it? Yeah, I haven't followed Nikisi's work so far super closely, but this got sent to me not too long ago. And I was really struck. It's got this like kind of heavy industrial vibe to a lot of the tracks. I think she referenced EBM, electric body music, you know, which was this sort of Belgian Belgian new beat, kind of heavy proto-rave vibe from the 1980s. But then there's also a real, like, Aphex Twin kind of thing going on in the track that we're playing here, Apath Appears. It's the closing track on a 4-track EP. And yeah, I mean, it's got the aggression of classic Aphex Twin in his real, like, rave destroyer mode. I was just really taken with it. It's so energetic and crazy. Totally. And you can also hear some of the Congolese rhythms in it as well. So I love definitely. That. Hopefully we can see her soon live somewhere or DJing, who knows. Wspominamy tutaj z Filipem, jakimi jesteśmy fanami Niki C, belgijskiej artystki, która właśnie wydała, czy dopiero wydaje, album The Altar, który łączy bardzo wiele różnych wpływów, bo z jednej strony jest i EBM, Electronic Body Music, i Doomcore, i brzmienia kongolijskie. Gorąco wam polecam tą epkę. Filip zauważa też 90-sowe wpływy Aphex Twina w tym konkretnym wydawnictwie, także dla fanów i fanek Aphexa posłuchajcie sobie lepiej Niki C. Radio Unsound. Thank you. Lloydis. That name doesn't sound familiar, but it is familiar, right? It is familiar. Lloydis is, in fact, Brian Leeds, best known as Huerco S, of the West Mineral Limited label, and kind of sort of the kingpin of a whole scene and community of like ambient and ambient adjacent techno. Just been doing really phenomenal work for the past 5 or 10 years now, I guess. He did one previous record as Lloydis on the Anno label, which I'm trying to remember whose label that was. I don't even think it's extant anymore, but he did this amazing kind of dub techno 3-track EP way back in 2018. And this new one is coming out on the Incienso label, which is Jenny Slatterly. And this new one is coming out on the Incienso label, which is a fantastic New York label run by Anthony Naples and Jenny Slattery. Awesome. Well, I've been listening to Plonk nonstop, and I think I'm going to also look deeper into One Day, which is where the track we've just listened to is from. So, yeah, I highly recommend that to all the fans of Huerco S, who's been in Poland quite a few times as well. He even played in our club in 89. I don't know if have you ever been to 89 as a club, Philip? Or I was never in 89 as a club. I've only been there during Unsound. So yeah, I can only imagine what it must have been like as an actual nightclub. Unforgettable memories for sure. We've had lots of amazing nights, but we've also had some nights where it really felt empty. And that's also why this club didn't last for that long. Right. It wasn't like the best business model to invite cool unknown artists such as Huerco S. I think I still remember that night we've been there with Łukasz Warna, the co-programmer of the club, and there were like maybe 50 other people tops. So memories you'll never forget, money you'll never get back. Probably. But we've had great time. And when I look at the lineups from 89, I'm still proud we've managed to run it for this long. And I would still put them on, you know? And hopefully more people would show up. So support the music and listen to the music you don't know whenever you can. Also on the show tonight. So Lloydis to tylko jeden z wielu pseudonimów Briana Leedsa, który występuje też jako Huerco S. I wspominamy sobie z Filipem jego bardzo rozległą dyskografię w West Mineral. To też chyba jego label, ale ja też przy okazji wspominam sobie złote czasy klubu 89, gdy właśnie Huerco S występował na dość mało uczęszczanej imprezie, jednej z wielu dość mało uczęszczanych niestety imprez klubu, który prowadziliśmy jako Unsound w Krakowie pod hotelem Forum. Było to krótkie 6 miesięcy działalności klubowej, ale z jednej strony wspaniale wspominam ten czas, bo udało się nam usłyszeć i zabukować całą masę wspaniałych postaci. Z drugiej zaś strony nie było to szczególnie intratne ekonomicznie przedsięwzięcie, trochę hobby, a trochę właśnie mało biznesowo rozkminiona propozycja. Także kochani, rada dla wszystkich, którzy chcą zakładać kluby, róbcie to tylko, gdy macie inwestora, nie ładujcie w to własnych oszczędności, a przynajmniej może nie bukujcie artystów, których nikt nie zna jeszcze w Polsce. To można robić na festiwalach. I'm Zbliżamy się już powoli do końca naszego sobotniego spotkania. Dużo ciekawych informacji usłyszeliśmy od Filipa, który tutaj od początku przez ambientowe i bardziej taneczne brzmienia nas przeprowadził. Tym bardziej cieszę się, że mogę zapraszać gości, którzy zawsze mogą zaskoczyć. I like this method of inviting someone and being surprised by their selection, because even though there are some names I'm familiar with or music I've listened to, it's always like so surprising to see someone else's selection. And thanks for sharing it with us tonight and finding time to chat a little bit and share some of your knowledge, Philip. Yeah, thanks for having me. Yeah, and as we closing this meeting tonight, I'm glad you've chosen also one of the records from your BAMAT selection, from your BAMAT catalog, Panorama. Who's Panorama? Panorama is an Italian artist. I think I can share that. He actually wrote a press release for the album and he made me like delete all personal details about him. So, but yeah, he says it on his Bandcamp. Sorry to interrupt. Well, that's why I thought it was okay to say that he was Italian, even though he made me take it out of the bio. Yeah, Panorama's Italian. He actually is somebody that I reviewed for Pitchfork a few years ago. He did an album on, I think it was Running Back, and I thought it was great. Very kind of quirky, unusual, like not really ambient, but I don't know what else you'd call it either. And and he sent us a demo, you know, and it was like, this is great. It doesn't sound like anything else that I've heard by anybody else. But to me, what really stands out is his sense of humor, which is funny because I don't really like funny music. I don't like music with a lot of humor to it, but there's something about his that's, yeah, it's quirky and I like it. Really beautiful track as well. And I love that I got to discover this whole record thanks to your selection. So, and thanks for finding time for us here in Trójka. I was just saying that I was just sharing the email address that our listeners can send us messages. So, yeah, I'll pass them on if there is any. So please write to us to radioandsound@polskieradio.pl. I'm not sure if any non-Polish speaker will know how to spell that, but you can just reach out to Unsound Instagram or on my own Instagram as well. I can respond to those messages. Thanks so much and have a nice, cool evening. And yeah, let's see you in Krakow. Yeah, thanks, Kosia. See you then. A teraz przed nami już ostatni utwór dzisiejszego spotkania. Piosenka, utwór pod tytułem Pierre. To kawałek z albumu Great Times włoskiego artysty Panorama, a cały album ukazał się zupełnie niedawno też nakładem Filipa wytwórni Balmat. Gorąco Was odsyłam też do tego wydawnictwa i chłodno kończymy nasze spotkanie, zapraszając Was za tydzień o 23:00. Tym razem chyba będę sama, ale już czekam na moją następną gościnę, krakowską artystkę. Kto zgadnie, kto to będzie, nie wy granicy, ale może napisać do nas na adres radioandsound@polskieradio.pl. Ja nazywam się Gosia Płysa, a moim gościem dzisiaj był Filip Scherber. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Thank you.